Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. 103.1 Radyo 3'desiniz. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gökyüzüne yükseliyoruz yavaş yavaş. Şenol Günbayrak bizi karşılıyor bulutların arasından. Çok güzel dedi Şevge Ege. Bulutların arasından süzülen bir yılan gibiyim. Şimdi yılanın bulutların arasında nasıl süzüldüğüne hiç girmeyelim Şenol Bey. Günaydın diyelim size. Çok teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Sizlere de günaydın. Ne yaptınız? Hoşuna gitti mi? Hoşuma gitmesini bırakın şimdi. Ne yaptınız siz? Ne bağırıyorsun ya? Dur ne? Dur bir günaydın de. Günaydın de. Günaydın ne oluyor yani? Sevgili Ege'cim. Artık yavaş yavaş yayına erotizm katmanın zamanı geldi. Hatta geldi de geçiyor bu kıvrılan. Günler, bulutlar yavaş yavaş hatlarını belli ediyorlar. Şenol Bey saçma sapan konuşacaksanız hakikaten hiç uzatmayalım ben kapatıyorum telefonu. Niye kapatıyorsun Şevki Ege? Ne üflüyorsun telefona ya? Hoşuna gitti mi? Şimdi hakikaten ben bir rahatsız oldum yani. Rahatsız oldun ama huylandım bir tarafta da. Tüylerin diken diken oldu mu yavrum? Şenol Bey. Şenol abi de bana. Şenol abi de bir. Şenol Bey lütfen rica ediyorum. Şenol abi de bir. Şenol abi de bir ne de Abu Dhabi gibi? Abu Dhabi ne? Abu ne? O ne? Ya lütfen Şenol Bey saçma sapan konuşmayalım ya. Bir rahatsız oluyorum ben. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz yani? E oğlum bak, şimdi insanların hayatında en önemli şeylerden birinin erotizm olduğu garanti mi? Belli. Bu %100 cepte. Anladık da bizim işimizle ne alakası var? Niye böyle bir önemli bir iş varken niye bunu değerlendirmiyoruz, birkaç zibidinin eline bırakıyoruz erotizm gibi güzel bir konuyu? Şimdi Şenol Bey, zibidi dediğiniz insanlar sizin gibi adamlar. Yani birkaç zibidiye bir zibidi daha eklemeyelim. Siz şey yapmayın ya, erotizme de girmeyin. Her konuya girdik zaten, bir erotizm kalsın. Ya niye karşı ya? Niye karşı? Benim hayatımda erotizm. Sen beni nasıl engelliyorsun Şevge'ye? Ben doya doya yaşayamayacak mıyım erotizmimi? Yaşayın doya doya da yayında yaşamayın ya. Yayında yaşamayın, başka yaşadığım yer var mı ya? Bir kahveye gidiyoruz, başka... Başka da yerlere giderim tabii ki. Başka yerlerde de bulutların arasından tıs diye çıkan bir yılanım beyaz. Pervaneli bir yılan gibi gör beni. Şenol Bey iyice kafamdaki görüntüleri saçma sapan hale getirdiniz. Ne pervanesi, ne yılanı, ne bulutu ya. Ne oluyoruz Şenol Bey? Lütfen hadi bir trafik durumuna geçin. Oğlum bak. Böyle şey yapma, ben delirtiyorsun anne abi. Anladın mı? Daha da delirdim ben şu anda. Ne olacak şimdi? Erotik dediğiniz ne olacak? Ya erotik dedim, gene her zaman yaptığımız gibi trafik haberlerini vereceğiz ama üstünde erotik bir sos olacak. Erotik sos derken? Salsa sos. Bir kere yapalım şey o zaman. Bir kere yani o zaman görelim nasıl oluyor, nasıl bitiyor. İnsanlar huzursuz oluyorsa devam etmeyelim. Çünkü şimdi çoluğuyla çocuğuyla dinleyenler var. İnsanlar çocuklarını okula bırakıyorlar. O sırada radyo dinliyorlar. Sizin böyle erotik konuşmalarınız çocukları rahatsız eder. Ya bunlar zaten öyle pis kur. Şevkine gel. Sen ne kadar pis bir ruha sahipsin ya. Ne pis ruh? Ben bir uyarıda bulunuyorum. Yes, uyarmaya ne gerek var? Ben öyle pis şeyde. Ben tatlı bir erotizm sosu diyorum sana. Ben demiyorum ki erotizme bandırıp çıkar. Tatlı bir sos gibi düşün. İyi tamam hadi buyur. Bu mu sos Şenol Bey? Böyle üflemek mi sos? Hayır sos sıcak geldi de ondan biraz üfledim. Gıcık mı oldun? Ne oldu Şenol Bey? Hayır. Sos mu bu? Sos. Şevki'ye şimdi bayağı ne süpüşleri. Dostlarım, sevgili dinleyicilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Hakikaten üf yani. Üf. Ne üf? püf yani daha çok püf üften çok. Üf mü püf mü? Üf mü diyeceksin püf mü? Nerede? Ne oldu, sinirler bozuldu. Sinirler laçkalaştı. Hakikaten öyle oluyor. İşte dedi ben otizmim de bu zaten. Daha ne erotizm istiyorsun? Burada çırpanayım mı senin için? Ya ben zaten isteyen bir adam değilim. Sus. İşlerin her halinden belliydi. Yaptık işte tamam bu kadar. Ben de yoldan başta çıkarma. Bu kadar bitti mi? Kapandı mı konu? Kapandı tabii canım. Ne yapacaktım? Ne yapacaktım ya? Üfledik işte. Ha ben ne bileyim ben kafamda bin tane şey kurdum yani ne bileyim. Ya işte kendi ben burada sosu veriyorum. İnşallah kendilerini lezzeti yakalayacaklar. Anlatabiliyor muyum? Anladık tamam iyi. Ben o kadar korktuğum bir şey değilmiş. Rahatım şu anda yani. O zaman esas konumuza geçelim. Buyurun evet Şenol Bey. Yine yağmurlu bir gün. Bazı yerlerde kazalar falan oluyor. Acayip trafik tıkanıyor. Hangilerinde kaza var? İnsanları şimdiden uyaralım da belki böyle bir başka kestirmeye sapabilirler. Evet doğru. Ben şimdi esas konuya geçiyorum. Senin şu anda üstünde ne var? Efendim? Üstünde şu anda ne var? Şenol Bey siz manyadınız mı gene? Ne oluyor ya? Niye bir şey koyuyorsun? Niye müziği koyuyorsun cevap vermeden? Ne cevap vereceğim ben bu soruya ya? Yani benim hayalime mi bırakıyorsun? O zaman çok tatlı bir şey düşünüyorum. Evet tam düşünüyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. %3.1 Radyo Tülesi'niz. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmak için Fahri Üç ve Oktay Demirci günün gazeteleriyle nereye bakacaklar? Daha doğrusu günün gazetelerine bakmak için neyle geleceklerdi? Neyle geleceklerdi? Güteç'le mi? Bu espriyi yazın bir tarafa. Ne tarafa? Tarafın bir tarafa yazın. Dur ben bir tarafa dönüp dönüp gülersiniz. Bu çok güzel bir espri oldu. Ben bunu internet sitesi yapacağım. Bu espri. İnternet sitesinin şey başlığı ne? Onu bir söyle. En yani güzel ne diye? En güzel www. En güzel espriler. En güzel espriler.com. Değil mi? Hı-hı. Tamam ben bir kenara yazdım. Espri bankasına kaydediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Siz pek biz... gülmediniz ama internet sitesinde ben bu böyle olayın öncesiyle falan deriz. Bayağı bomba. Zaten şey. Böyle anlatınca komik olmuyor da okuyunca yaşayınca komik olur. Yok okuduğunda komik olur diye düşünüyorum ben. Evet yaşayınca pek komik olmadı doğru. Aman neyse ne olacak canım. Aman bu kadar acısıyla, da şey yapmaya gerek yok canım valla. Esas sen... meseleye geçelim. Maç ne oldu dün? Maç ne oldu dün? Onu ben hemen sana işte dönüp dolaşıp... Bence sen dikkatleri başka tarafa çekmeye çalıştın ama... Biraz yetersiz kaldın. 2-0 yenildi Beşiktaş. Elendi. Hay Allah. Çarşı grubu dün geceden beri sana ulaşmaya çalışıyor. Ben de onların bir tercümanı olarak buradayım. Tabii niye bana ulaşmaya çalışıyorlar? Ben elimden geleni yaptım Beşiktaş'ı gökleri çıkarırken. Porto'yu yerin dibine soktum. Bir yerde hata yaptığını düşünüyorlar. Çünkü bugün de Fenerbahçe'nin maçı var ya. Sırf yırtmak için var ya. Nasıl ya? Sırf yani şey yapmak için ben de onların sözcüsü olarak buradayım. Bilmem hayır. Ne falan filan. Hayır, nereden sen ne sözcüsü kadar, oluyorsun? Sen de nereden sözcüsü dün sen zaten ya? Gizli portolu olduğun ortaya çıktı. Nasıl gizli portolu? Sözcü olarak seni mi seçerler? Olur mu canım gizli portolu olur mu ya? Neye güldün? Anne tarafın portolu sadece. Akrabalar falan var ama yani hiç öyle gidip. Bence nerede hata yaptık diye geçmişe şöyle bir bakalım. Yani ben hataları falan değil. Ben artık çok korkmaya başladım. Çünkü bendeki gücü fark eden insanlar onu artık bir takım pis adamlar ellerinde iddia kuponlarıyla geliyorlar. Evin önünde dolaşan adamlar var. Hiç görmediğim şeyler vardı. Böyle buruşturulmuş kuponlar. Sana laf mı atıyorlar? Laf atıyor. Evin kapısını şey pencerelerden kaçıncı kata nasıl böyle omuz omuza çıkmış 7-8 kişi. Hadi canım. İçeri bakıyorlar. Tezahürat yapıyor muyum diye böyle bu şeylerle stetoskoplarla şey yapıyorlar. Kapımı dinliyorlar. Duvarlarını mı dinliyorlar? Allah Allah. Adamın bir tezahürat yaptı hayatı değişti adamın i̇şte, ya. Ben zamanında bununla ilgili bir film seyretmiştim. Neydi? Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Atla Gel Şaban. Atla Gel Şaban diye. Çok iyiydi. Ama orada da Şiki Şiki Baba adlı bir şarkı aslında evet. Bunun tam şeysiydi. Sende de bence böyle bir şey var. Son dönemde çıkmış bir şarkı. Acaba bunun mu etkisi var? Çünkü dün dinlemedik. Dün hep sıradan bir takım parçaları çaldık. Bilmiyorum yani ben artık korkmaya başladım. Böyle hani iyi niyetle takımlar için tezahüratlar yaptım. İşte bence hakikaten üst üste bakın Beşiktaş yani, tamam. Ve Galatasaray maç kazandı. Ama nasıl kazandı? Ege yani şimdi ben o gün ilk gün hatırlıyorsan bir şeye dikkat çekmeye çalıştım. Dün sen kimin lehine ilk başta tezahürat yaptın? Beşiktaş. Beşiktaş. Ev sahibi takım kimdi? Porto. Ya. Acaba yani bugün de bunu mu denesek acaba yani? Ya ben artık ya korkuyorum. Çünkü oradaki sıra önemli abi. İlk başta kime yapıyorsun? Ya ben yoruldum yani. Gerçekten bence yoruldum. Bence artık bulaştırmayalım. Herkes elini taşıyor. Yani bu adam çünkü günah keçisi oluyor. Yok ben katılmıyorum. Gerçekten çok üstünde çok büyük bir baskı oluştu ya. Böyle ama yani sana bu yetenek verildiyse Ege doğru düzgün bir ama şekilde anlamak zorundasın. Hakikaten canım yanıyor. Dün gördünüz ellerimin halini. Doğru kıpkırmızı oldu ya. Oldu ellerim o alkışlar için ya. Ama zaten ben bu arada zaten düşüncelerimden grand taviz vermedim yani. Futbolla yine ilgilenmedim. Hayır, diyorsun. Porto'nun hala gerizekalı ve şişko patat olduğunu düşünüyorum. Maç olur mu? Zumba şey gibiydi adamlar var ya. Hiç ben sana söyleyeyim. Uydurma Çabak yani. Çabak gizli Porto'lu gene ortaya çıkardı kendini. Ya gizli değil canım. Abi, anne tarafından Porto'lu. Anne tarafım Porto'lu. Baba tarafım Adanalı. Yani bunun ben ne yapabilirim? Genetik bir mucize olmuş olmam benim günahım mı? Anne bu bir günahsa ben de günahkarım. Saçlarım da biraz kıvırcık olduğundan biz bundan sonra sana Portofino diyeceğiz. Senin genetik mucize olup olmadığına nasıl bir şey, nasıl bir durum yol açtı Fahir? Nasıl? Yani şimdi anne UNICEF tarafı Portofino. UNICEF yılın çocuğu seçilmiştim ben zamanında. Yılın çocuğu mu? Tabii canım bütün dünyadan kalemler, kalemtıraşlar falan Fahir'e aktı. Tabii canım o sene çuval, pastele çuval duydum ben ya. Siz neden bahsediyorsunuz? Ben o yılın çocuğunu o sakızın üstündeki o çocuk, cenci çocuk var ya. He. Ya da kız tam olarak bilmiyorum. Hangi cenci çocuk? Mabel'deki kadın. Kadın o ya. Kadın ulan kadın o. Kadın olur mu canım o? Tabii Oktay Demirci ya. Yani, koca kadını zenci çocuk yaptı ya. Çocuk değil mi o? Olur mu ya koca ben kadın? Ben duymamış olayım. Vallahi billahi insanı. Demek çocuk ha. Sen öyle şeyle sakızlarını yaptırsak ya Fahir. Ya geç kaldık. Şimdi ben tabii o tam o süreci. İçinde de karikatürlerin olur. Vallahi bak. Nasıl fikir? Pembo gibi. Bir kere Pembo. Evet. Ben hayatımda gördüğüm en çirkin karakterler. Bir dakika Pembo neydi? Çocuk muydu adam mıydı? Sen çok güzel bir karakter olacağını mı düşünüyorsun? Adam ama ibiş Pembo gibi adam. Bir adam. Pembo da mı adam? Tabii. Ben onu da çocuk zannediyordum. Koca işte adamdı. Güdük bir adam mı abi? Nasıl güdük adam? Güdük de evet. Biraz güdük müdük ama adamdı. Adam gibi adamdı. Pembo gibi adamdı. Pembo diye adam mı oldu? Yazık. Yazık, yazık. Ben diyorum ki peki maç nasıldı? Siz bana onu maç söyleyin. Maç mı? Maç bence nezih bir maçtı. İyi bir maç mıydı yani? İyi maçtı. Öyle bir şey. Gol atan kazandı. Öyle bir maçtı. Öylesine bir maçtı yani. Yani Porto hak etti, kazandı. Hiç kimse de buna itiraz etmedi maç sonunda. Hadi ya. Ya. Ama işte sen bir yerde hata yaptığını düşünüyorsan, bir günah keçisi aranıyorsa zaten belli. Ben kendimi ortalardan çekmek istiyorum biraz. İnzibaya çekiyorum. En azından bir kere daha bir anlamak için şunu bir fırsat. Bence karşı takıma yani. Tamam biliyorum çok yoruldum. Şey ellerin çok acıdı. Ama yani böyle bir kere daha yani ondan sonra inzibaya çekilirsin. Fenerbahçe zaten Fenerbahçe'ye bir borcumuz var. Borcum var zaten Fenerbahçe ile açıldı. Fenerbahçe ile kapattı. Yani Fenerbahçe'ye yaptığımız tezahürat fayda etmemişti zamanında. Galatasaray Beşiktaş kazanmıştı. O zaman karşı takıma yönelik hiçbir şey yok. Nasıl sadece yapacağım şimdi bilmiyorum ki ben. Şimdi bir dakika. Ne yapacağım Fenerbahçe bilmiyorum. Gücümü kontrol edemiyorum ya. Bazen haykırarak ellerimi çırparak rüyalarımdan sıçrıyorum. İlk başta sakin ol. Bütün bu soruları kontrolsüz güç güç değildir yani. Yarın öbür gün dünyanın dengelerini alt üst edecek bir tezahürat yapmaktan korkuyorum. Şimdi abi maçın ismini söyle Fahir. Fenerbahçe kimin oynuyor? İşte o hiç önemli değil. Ben onu diyorum. Maç önemli. İşte karşı takıma yönelik herhangi bir şey yok. Biz sadece kendi işimize bakacağız. Abi olur mu hiç öyle saçma Oktay şey bir ya? Kere bunu denememiz lazım. O zaman nasıl anlaşacak abi şu maç için tezahürat? Geçen sefer Fenerbahçe için sadece yapmıştık. Evet. Olmadı. Nasıl olmadı? Beraber evet, kaldı. Evet abi hayır. Yenildi geçen sefer. O yüzden işe yaramadı diyor işte adam. Bence doğru söylüyor. Bulaşma. Sonra o da bir eleni verir. Galatasaray ve Beşiktaş için bulamazsın. Tezahürat yapınca rakipleri de tezahürat yaptık. Onları da yerin dibine batırınca bak tak tak diye iki tane çok güzel galibiyet geldi arka arka. Hayır o kadar korkutuyorsun ki şu anda adamı. Yani yeteneği olan bir adam. Sen de yetenek yok. Hiç bulaşma. Hiç bulaşma. Bende nasıl ya, yetenek yok? Ben sana bir şey yapayım. Bir kere de o zaman bana şans tanıyın. Ne alakası var şimdi tezahüratla değil. Konu Ege ya, Allah Allah, bir kere de bana şans tanıdın. Benim de belki yeteneklerim var Oktay. Belki benim de yeteneklerim tamam, var. Tamam onları bunu... sen evde git yap o zaman. Olur mu evde? Ben şu anda. Yapsın ya valla, ben zaten çok meraklısı da değilim. Allah benimki Allah. Biraz daha nezim. Yalancı abi, yeteneğim. Bıyıklı bıyıklı elinde iddia kuponları olan adamlar sana gelsin. Gelsin. Sahte hoca diye çıkacaksın yarın ondan sonra fahir fotoğrafları. Şimdi CSK Moskova ile Fenerbahçe'nin maçı var ve ben şunu söylüyorum. Fenerbahçe eğer gerektiği yerde gerekli oyuncuları gerektiği zaman yani değişiklikleri yaparsa Zico bu maçı Fenerbahçe'ye de ben garanti gözüyle bakıyorum ama... Bu mu senin isim? Tezahürat. Bu böyle bir tezahürat. Tezahürat yok. Gerektiği yerde gerek. Ege sen de hep öyle düşünme. Doğru yerde ve doğru zamanda diyelim o zaman. Evet. Ancak tabii ki CSKA'da yabana atılacak bir rakip değil. Kime sen özeniyor ne yapıyorsun şu anda Fahir? Kazım yapıyorsun? Kanat'a mı özeniyorsun? Kime? Samet Aybaba'ya mı? Öteki neydi? Samet değil de. Adnan Aybaba'ya mı özeniyorsun? Kime özeniyorsun sen? Ya yani? Kimseye özenliği yok. Ben tamamen özgün bir şeyle çıktım. Ve bu ha, bir özgün bu bir şey. Ve şunu diyorum. Bütün pozitif enerjimizi Fenerbahçe'ye yönlendirelim. Bir el ele tutuşalım. Geçen sefer öyle bir şey yapmıştık hatırlarsanız. Yapmıştık. Bütün olumlu düşüncelerinizi Fenerbahçe'ye akıtın. Tamam. Akıt. Evet. Biraz daha. Tamam. Yeter. Kafi. Kafi. Bakın bu akşam görecek. Şimdi... Senin kendi hiç coşkusu yok. Ama hayır. Ben tesadüf yaparken burada. Olumsuz düşünceleri düşünün. Olumsuz bir şeyler düşünün. Olumsuz, kötü, böyle kötü, başınızdan geçen kötü, negatif. Negatif. Bunları da nereye akıtıyoruz? Moskova'ya. Moskova'ya mı? CSK Moskova'ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam ediyoruz. Buyursunlar efendim. Yeter artık, futbol falan yok. İçimiz dışımız ırk futbol oldu. Oktay bize bir, hayata dair bir şeyler söyler misin? Hayata dair bugün ne günlerden? Çarşamba. Hı hı. Ayın kaçı? 12'si. Rahat. Verebilirim o zaman. Bir uğursuzluk haberi vereceğim. Nasıl eğer uğursuzluk müsaade haberi? Ederseniz. Ne fark ediyor ki? Her gün uğursuz değil mi bu hala? Olur mu? Olur mu? Dün yaşanmış bu. İlk başta onu söyleyeyim. Dün yaşanmış bugün. Elimize ulaşmış bir olay. Ve İngiliz'deki bir olay. İngiltere'de yaşanan bir olay. Geçen günlerde Konya'da olan çift... Soruyorum size, hangi İngiliz çift Konya'daydı geçenlerde? Tabii ki unutulmaması mümkün mü? Charlie, Prince Charlie. Prince Charlie, Charlie ile Camilla. Camilla doğru. Şimdi geçenlerde 600 milyon dolarlık lüks yolcu... Charles'ın soyadı neydi? Charles Ingalls. Logan. Olur mu? Charles Ingalls. Karelin Karelin kız kız kız. Şimdi... Öyle değil miydi? Bir dakika. Bir dakika. Crazy Victoria's Secret değil. Beckham... Olamaz, bir dakika ya. Olamaz. Ben sana söyleyeyim. Charles... Bunlar ne family? Royal family. Charles Royal. Charles Mingus değil. Tabi canım, siz Kayacan ailesi olarak geçmiyor musunuz mesela? Adın ne? Ege Kayacan. Fire bir soyadı geliyorsa Kayacan, aklına söyle, gelmiyorsa bence biraz bilinç akışını biraz kıs. Senin kulaklarını musluk olarak düşünüyorum ben. Ama bak doğru söylüyorum. Sağ kulaktan soğuk bilinç. Söyleyeceğim bir dakika. Sol kulaktan. Elizabeth. Kraliçe Elizabeth bunun anası. Victoria mı? Victoria, onun kraliçenin anası. Adını da ben bilmiyorum. Victoria işte. Victoria mı kraliçenin adı? Ya nasıl uyduruyorsun? Büyük, tabii canım, büyük kraliçenin adı Victoria. Ana kraliçenin adı mı? Evet. Öldü işte, o. Abi onun gemisi yapıldı şimdi işte. Böyle kraliçe gemi şeklinde. Böyle işte gemisi, onunla ilgili kaç haberimiz var zaten. Kaç tane Victoria var ya? 8-9 tane var benim bildiğim. Vardır herhalde. Koca Charles'ın soyadını bilmiyoruz ya. Koca Charles. Koca Charles. Hey gide Koca Charles. Koca hey. Charles dediğin koca düşünsen, oğlunun adı Harry Potter değil. Olmaz. Harry... Bunlar hep prens Harry. Prens diye geçiyor ya. Herhalde prens oğlu falandır. Prens oğlu. Babadan oğula geçiyor ya bu prenslik. Oğlum canım, garip şey olur mu ya? Yani? Bunun da babası var, Philip. Niye ya mesela? Neydi adı sizin babası? Sizin soyadınız Demirci. Tamam. Ailede vardır bir demirci. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Ne, önce ailede çiftçi varken demirciliğe özenen birisi demirci diye soyad almamıştır ya. Yani. Yok, demirci varmış. İşçisi vardır. Evet. Ondan demirci olmuştur. Ne alakası var burada şimdi? Da babaya git, dedeye git. Hep bunların meslek prenslik, krallık. Prens oğlu diye. Charles Prens oğlu. Prens oğlunun İngilizcesi ne abi? Öyle bir şey yok ki. Türkiye'de bile soyadı kral olan insanlar var. Tamam olabilir. Mesela, o zaman niye prens oğlu örnek olmasın? Örnek verir misiniz kral? Ben sana söyleyeyim. Ne derler? TRT'de var ya. Kadri Kral Kadri doğru. Kadri Kral var. Kadri Kral. Var. Gördük. Her gece gördük. Tamam yeterli o zaman. Teşekkür ederim. Bu kadar ederim. Basit işte. Demek ki Charles Prince oğlu. Ege'cim şunu anlatamıyorum. Şimdi neyi anlamıyorum? Kral diye olacak diye İngiliz prensinin soyadının Türkçe olma gibi bir durumu nasıl kafanda meşru şey yapıyor yani oturuyor, ben onu anlamıyorum. Nasıl abi, meşru zemini çünkü oturtturuyorsun diyor adam. Bir şey yok orada. Ne yok? Ne yok abi? Oğlu diye soyad yok. Nasıl ya, olur mu? Anderson. Anderson. Babası Ander'miş, oğlu da San. Anderson. Ander ne? Nasıl ne? Bak demirci. Ander ne? Ander. Abicim ne demek? Hanut ne? Adam nesi? Ona bakacak olursa. Hanut'a nereden geldi? Ben prens diyorum. Prensin ne olduğu da belli. Ander. Siz abi, ben kapalı çarşıda demirciyim. Siz Ander. Hayır canım. Ne yani, yurt dışından abi, Çin'den falan. Ander balı, falan. Bir dakika. Ander balı var ya. Ander balı. Ander balı. Ege'nin kafasında şu var. Soyadı illa bir meslek olmak zorunda değil Ege. Onu ama bir kafandan hayır, çıkar. Onun Ander, yanına oğlu geldiği zaman meslek olması lazım. Niye canım, Allah Allah. Başka bir şey oğlu olabilir. Mesela, ne oğlu var mesela? Mesela Terzioğlu. He? Bak şimdi. Doğru ya, Terzi demesi. İşte bunu açıklamaya çalışıyorum. Bir dakika. Yamanoğlu var abi. Yamanoğlu ne? Babası Yaman'mış. Olur mu? Seferoğulları var. Seferiymiş babası. Olur mu? O zaman ne oğulları var? Bir dakika. Ötekisi neydi? Seferoğulları. Seferoğullarıyla. Ya sevgili dinleyiciler. Yeşil Vadi için neyle? Seferoğullarıyla. Seferoğulları'yla. Ya sus. Ben istersen kulaktan biraz şey yapayım. Açayım. Veya Vanna'dan açayım. Aç. Ya nasıl unuturuz abi bunu? Dur unutma. Oktay bir dur. Soyadı kanunu olmayabilir mi acaba? Nerede? İngiltere'de İngilizce mi? Soyadı kanununda zaten illa bir meslek olacaktır diye bir şey yok. Kanun dediğine sen ona bakma. Prince oğlu bence çok mantıklı. Charles Prince oğlu. Ve zaten Türkçe soyadı olduğu için pek şey yapmıyorlar İngiliz toplumu şey almasın diye. Abi prens bir kere harften İngiliz kaybediyorsun Ege'cim. Yani neyin ısrarını Oglu diye yazılıyor tabii ki. Ogli. Ha, Ogli diye yazılıyor. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba, kimle görüşüyoruz? Emre Herbaş. Emre Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Seferoğulları ile Tellioğulları. Tellioğulları, oh be. Tellioğulları, doğru. Çok teşekkürler. Emre Bey görüşmek üzere. Bir dakika, güzel. Belki şeyin soyadını biliyordur ya. Bilse Tellioğulları'nı söyledi. Doğru. Ha, Tellioğulları'nı ne yapacaksın? Bir ara telefonlar coşmuştu. Ben de zannettim tartışma uzadı diye Prens Charles'ın soyadını söyleyecekler. Prens Charles'ın... Tellioğlu için aramış herkes. Tellioğlu duyuldu yayında, telefonlar yine mafiş. Bir dakika. Bir dakika. Abi geldi. Kraliçenin soyadı. Günaydın geldi. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Adım Çağrı. Çağrı Bey buyurun, dinliyoruz sizi. Prens Charles eğer yanlış bilmiyorsam yani 1500 yıllardan bu yana değişmediyse geçen. Tudor hanedanı olması gerekiyor. Tudors. Çok yani, fazla diziye kaptırmışsın yani kendini. Yani olabilir. Yani Tudor olabilir bence soyadı. Tudor olur mu ya? Tudor olsa bilirdik ya. Tudors dizi var ya şimdi. Hayır. Sizin dediğiniz Fedon olmasın. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Günler. Tudor olsa bilmez miydik ya? Charlie'yi de ben Charlie diye anladım. Yani. Merhaba, ben Charlie. Prince Charlie. Hangi Charlie? Prince Charlie. Çünkü iki Charlie var. Tabii bir canım. Prince Charlie, bir de maymun Charlie. Ben de şey diye girince korktum Charlie. 1500 senedir bu adam yaşıyor ya. Ben hiç öyle bir doğum fotoğrafı falan gördünüz mü siz Prince Charles'ın? Ben hiç görmedim ya. 1500 yıldır o yaşayan o zaman fotoğraf makinesi yoktu ki. Nasıl yoktu ya? Kraliyet ailesinden bahsediyoruz. Vay. Almanya'dan her şeyi getirtebiliyorlar. Öyle düşün yani. Çok yakın bir de yani. Tabii canım. Bir de hep akraba. Geçen gün Elizabeth filmini. Yok o bilmem ne hükümdarı. Herkesi oranın kendi gibi düşünüyor. Kuzeni Fahir. Yok öbürü eniştesi. Günaydın efendim. Düdüt düdüt düdüt. Düdüt düdüt. Gam. Gam ver. Gam ver. Bergama. Geldi telefon. Hakikaten geldi. Günaydın efendim. Merhaba, günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Charles'ın soyadı yokmuş. Charles Philip Arthur George'muş adı. Tamam işte onlar Charles, Philip, birini soyadı Arthur olarak kabul ediyorlar. Philip babası zaten. Pardon, soyadıhanesinde ne yazıyor? İşte soyadıhanesi vermiyor. Tam adı Charles Philip Arthur George diyor. Siz nereden baktınız? Bu kütük sorgulamaya mı girdiniz internetten? Evet, vallahi ya. Ana Britannica'dan girdim. Şeye baksaydınız. Kimlik ne o? O zaman TC kimlik ne olur? Anasının adını yazmak lazım o zaman. Doğum yerini söyleyebilirim, yılını söyleyebilirim. Neresi? Söyleyin buyurun. Buckingham Sarayı'nda doğmuş efendim kendisi. 14 Kasım 1948'de. 14 Kasım 1948'de. Gençmiş ya. Yani tam bir akrep burcu. Yaşlı gösteriyor değil mi? Evet, hakikaten daha yaşlı. Demek daha gencecik prensmiş. Peki şeye bakar mısınız hanımefendi? Kraliçenin soyadına. Annesi olarak kim görünüyor? Anne baba yazar orada. Baba Philip. Ana baba yazıyor. Kraliçe 2. Elizabeth. Hiç soyadı vermeyi bunlar da tezir etmemiş. Tudors, Elizabeth. Bunlar. Tudor falan kesinlikle yok. O başka bir hanedan efendim. George olmasın George. En sondaki soyadı olur ya genelde. İşte George dedim ya. Charles Philip Arthur George. Charles Philip Arthur George. Bence o George Philip'in babası. Ben olabilir, size söyleyeyim. Çok mümkün. Philip babası. Arthur kim? Arthur'da ta yuvarlak masa şövalyelerinden akrabaları. George kim o zaman? İşte George. George Philip'in babası. Arthur Philip'in babası. Hayır hanımefendi lütfen bir saniye müsaade edin. Philip Arthur dediğin kişi Philip'in yakın dostu ya. Çalışma arkadaş. Niye ismine koyuyorlar ya? Çok seviyor çünkü. Çok teşekkür ederim. Çocuğu çok sevmiş. Bir şey değil, hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay keşke biraz daha bir şey verseydik ya Buckingham. Bir şey versin, bir ekmek arası bir şey versin. Ana Britannica'dan mı baktım dedi. Dolaptan mı çıkardı acaba Ana Britannica'yı? Nereden çıkacak? İnternette de var Oktay. İnternette Ana Britannica çıkmıyor ki. Çıkıyor mu? Yani öyle bir şey arayınca. Çıkmıyor ki dedikten sonra çıkıyor mu diye sorman da çok acıklı. Hayır ya. AnaBritannica.com bir şeye girdiğin zaman Ana Britannica çıkmıyor ki bir... Google'ladığın zaman hatta öyle söyleyeyim. Hayır. Kafadan Ana Britannica'ya girebilirsin. Berada Garen'i öyle değil. Direkt Prens Charles'la ilgili bütün bilgileri nereden alırsın? Britannica. Yani nereden gele? Britanya. Yani Büyük Britanya. Ana Britanya. Ana Britannica. Böyle söyleyince çok mantıklı oldu Fahir. Her şeyin günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Onur Bülbül. Onur Bey buyurun dinliyoruz sizi. Prens Charles'ın soyadı Windsor'dur. Ha? Windsor. Ha, oh be. İşte bu oldu. Be. Tamam. Windsor ailesinden gelmektedir. Diana da Spencer ailesinden gelmektedir. Windsor Spencer. Bir dakika. Bu arada abi, sizin bu Windsor... Spencer'larla Windsor'lar birbirlerini çok sevmezdi eskiden beri. Bir zamanlar öyle bir şeyler ama kız alıp veriyorlar. Kız alıp verme işte onda ama cinayetle sonuçlandı. Kan var aralarında. Oo sert konuşuyor. Onur Bey çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Nereden biliyorsunuz siz bunu? Bir saniye. Ana Britannica'dan mı? Ana Britannica 1 google.com 2. Peki çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Rica ederiz. İngiliz dili ve edebiyatı 3. Bu arada Windsor cevabı geldiği anda hemen şeyi fark ettim. Biz bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Hadi ya. Konuşmuş muyduk? Dönüp Prens Charles'ın soyadını koyduk. Soyadı değildi. Hayır biz evet. Konuştuk. Şimdi hatırladım da ehliyet diye. Ne ehliyet lütfen. Prens Charles orada hatırladım şimdi. Ne dükü olduğunu konuşmuştuk ya. Kaç yıl geçmiş aradan ayrı ayrı. Of. Demek ki biz bu yayında konuşulanlar daha bizim bir kulağımızdan girip öbür kulağımızdan çıkıyorsa dinleyicilerimize demek ki bunca yıldır ne verdik? Koca bir hiç. Onu açıklamak ara için sıra bir başka tekrar edeceğiz o zaman. Günaydın efendim. Ara sıra öğrendiklerimizi tekrar edeceğiz. Eve gidince yazmıyoruz. Söyledik abi. Şuraya yazmıyoruz. Bir defter koyalım, yazalım her konuşmamızı. Ben diyorum ki yazarak çalışalım. Belki biraz daha sessizden. Kaç senedir adamlar kraliyeti devam ettiriyorlar. Neden? Yazarak çalışıyorlar. Ama onlarda da hata var ya. Hiçbir bahsetmiyorlar ki kendilerinden soyadımız şudur bilmem nedir. Hiçbir konuşurken gördünüz mü siz Charles'ı, Camilla'yı bilmem neyi? Ya bütün dünya tanıyor adam hayatında 70 senedir kimlik göstermemiştir. Hayır mesela şeyde de vardır olur mu? Şimdi Türkiye'ye geldiklerinde pasaport kontrolü olmuş mudur Prens Charles'a? Öyle olsaydı değil ama orada görürdüm, nezaketen en azından söylenir. Bu karşı bir tevazu örneğidir. Ben mesela bir James Bond ne kadar ünlü ama ne diye geliyor? Merhaba ben Bond, James Bond. Merhaba ben Charles, Windsor, Prens Charles. Olur mu? Prensliğinle mi ön plandasın, insanlığınla mı derler adama? Senin dediğin duruma göre merhaba ben Windsor. Charles. Charles Windsor. Charles Philip Windsor. Charles Philip Arthur Windsor. Charles Philip Arthur George Windsor. Sizin mesleğinizden Prince. Yani Prince Charles Windsor Windsor. Ne oldu? Bir de bunları düşün. Böyle şeyler de mabeyinci mi? Ne mabeyinci. Hep mabeyinci olmak istiyor. Mabeyin. Baş mabeyin. Baba var. Prens Charles de bir saat sayılacak mı? Mabeyin dediğin mübaşir tipi bir şey mi? Öyle abi şeyler de tokmakçı diyor. Tokmakçı. Tokmakçı. Baş tokmakçı. Aha, arabaya bin tokmakla. Arabana dedi. Ondan sonra da oynamaya başlıyor. Ceketi buraya koyup. Öbür tarafa da peru takıp. Ay. Şimdi. Ne şimdisi mi kaldı? Şimdimisi mi kaldı? Saat oldu 9. Abi çok önemli bir haber vereceğiz. Yapacak bir şey yok maalesef. Anora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Havanın komşular tüp patladı. Buyurun efendim. Ben böyle yani hep servet servet bileziklerden bahsetmektense başka yine yaşanacak ev kazalarından bahsetmek. Ama yine yani ciddi bir kaza oldu ya. Tüp patladı çünkü Ege. Ama televizyon tüpü ıslak elle dokunu. Şarapnel gibi. Ha, televizyon tüpü mü? Yo, normal tüp. Hadi düzeltme ya. Yapıyordum evin dışında. Piknik tüp. Hı hı. Ha, piknik tüp patladı. Dışarıda yaptığın iyi olmuş. Hem eve kokusu sinmiyor hem de... Hadi boş ver tam haber. Şimdi başlarsak yok onun kokusunu şey yapacaksın falan diye orada suyu açalım bilmem ne. Bir saat bunu konuşup gene bir şey yapamadan buyurun efendim. Hayır, yine habere girince de onun kokusunu bilmem ne yapacaksın diye konuştan. Ver Fahir, bak mesela Fahir'de bir haber var. Şimdi onu yapalım bakalım koku şey oluyor mu? Koku yarıyor mu yaramıyor mu? Koku demişken hakikaten kokuyla ilgili çok önemli gelişmeler var. Şimdi bilim dünyası adeta bir kazan bizde kepçe. DNA testiyle eş bulma imkanı sunuldu bundan sonra. Görücü usulü. Bence efendim, iş bulma daha güzel olurdu. Niye canım? Siz genetik olarak bu işe yatkınsınız. Ben mesela pilot. Olur mu? Ben genetik olarak doğru aslında. Ben müteahhitliğe yatkınım mesela. Doğru. Ruh yapım, hayata bakışım hep bu yöntem. Ama işte bir takım büyük temel... Büyük ataların şey yapıyorlarmış. Burada mağara var. Mağara postları buraya serin falan diye. Çünkü o zaman daha inşaat diye bir şey yokken. İlk... Benim büyük büyük atalarım mesela şu mağaranın duvarına güzel bir şu bizon avını resmedeyim. Oktay, senin ataların ne yapıyordu? Pasajcı. Böyle bir pasaj var. Bana ait. Öyle düşünüyorum. Ama çeşitli dükkanlar var. Yani direkt ben de yapmıyorum da. Para da olmadığından. Gayri meşgul yani. Öyle söyleyeyim. Ama o şeyler devam ediyor ilişkiler. Niye mızrak? Efendim mızrak getiriyor mesela birisi. Ben böyle mızrak yaptım. Oktay diyor ben de taş yonttum. 3 tane taş vereyim sen bana mızrağı ver. Yarın öbür gün öbürü geliyor. Balık tuttum. 1 kilo balık ver al sana mızrak. Olur mu? Oktay da orada şunu söylüyor. Ben size balık tutmayı öğrettim. Şey siz de bana biraz balık, balık verir misiniz? Ha. Lütfen teşekkür şimdi, ederim. Şimdi DNA testiyle nasıl eş buluyoruz? Şimdi hepimiz farklı kokular salgılıyoruz. Kimimiz kekremsi, kimimiz acımtırak, kimimizse hoş, en pahalı parfüm kokuları. Doğru. Kimisi de ucuz parfüm kullanıyor. Şu hı-hı parfümcülerden. Dolma şişesi, parfüm. Dolma parfüm. Salgılıyoruz dedi o mu olmuş? Tabii yani canım. O kullanılan parfüme tabii salgılıyoruz mu? Çocuk işçiler dolduruyor onu, o yüzden ucuz zaten. İşçiliği ucuza getirdikleri için. Şimdi kokuların değişik olmasının nedeni neden? Çeşit çeşit insan var, çeşit çeşit koku var. Şöyle sormak istiyorum. Kokuların değişik değişik olmasının nedeni neden? Neden? Tabii ki pek çok nedeni var. Bunların en başında ne geliyor? Hayır, şunu bir alsana ya. DNA. Yani İngilizlerin deyimiyle DNA. Keşke, şimdi. Keşke açılımını falan söyleseydin Fahir ya. Söyleriz ne olacak ki? Ne asitti? Ne asitti? Nükleik asit ne? Nükleik asit. Difosfat, dikarbon. Diüretik nükleik asit olabilir mi? Tabii ki. Ribonükleik asit onu biliyoruz. Tamam o ribo. DNA ne? DNA neydi? Dibo. Dibo. Ali Dibo. Ali Dibo nükleik asit. Şimdi bağışık sistemlerini inceliyorlar. Bağışık derken bağışıklıklık. Bağışıklık sistemlerini inceliyorlar. Ege'ninkine baktılar. Baktı bu marazmik. Bir sistem. Olur mu seninki marazmik, marazmik sistem? Marazmik benimki. Oktay'a bakıyor. Oktay'ınki sempatik sistem. Sana bakıyor kusursuz sistem. Kusursuz. İnsan üstü bir sistem. Yok benimki demi klasik sistem. Yani yarı yarıya. Şimdi herkese bakıyoruz. Bağışıklık... Yarı yarıya derken Fahir. Yarısı ne? Diğer yarısı ne? Yarısı. Yarı yarıya. Yarısı. Adam, klasik dediği adam abi. Yarısı klasik. Yarısı. Diğer. Zaten bir şeyin yarısı klasik olunca otomatikman demi klasik oluyor. Demi klasik oluyor. Ha. Doğru. Ya yani diğer yarısının ne olduğu hiç önemli değil. Sen de o yüzden söylemedin. Belki o değişiyordur o diğer şimdi, yarısı. Şimdi kokundan veriyorsun kokunu. Nereye veriyorsun? Ne veriyorsun? Ya? Şirkete. Firmadan şirkete yetkililer vermez, geliyor. Şirket geliyor kokluyor seni. Hayır öyle değil. Nasıl kokunu veriyorsun? Bir gömleğe mi? Hayır. Alıyor geliyor koltuk altlarını güzelce ve siliyor. Hemen bunu yazıyor. Özel bezlerle. Özel bezlerle tabii koltuk altı ve onları ampullere koyuyor. Ampul derken şişe. Onları koyuyor kapatıyor. Ondan sonra bakıyor başka. Onları falan siliyor. Oralarını buralarını siliyor. Tükmük. Başka da ne alıyor? Gözyaşı ne salgın amına neyin varsa. Verebilece tamam. İnek gibi sağıyorlar sen seni. Sen bu işe gönüllü müsün peki? Volunteer. Evet. Evet. Ve bunun karşılığı bir süre sonra bir hanımefendi geliyor. Kapı çalıyor. Ding dong. İyi günler. Elinde paket var mı kadın? Elinde hanut pekmezi getirmiş. Bir de bitter çikolata. İyi günler diyor. Hoş geldiniz. Buyurun, kimi aramıştınız? Ben diyor, sizin DNA aşınızım. Ben sizin diyor ruh ikizinizim diyor. Hadi lan diyorsun, gönderiyorsun. Çünkü aradığın ruh ikizin değil. DNA'na uygun. Çünkü neden? Bu bir gen. Onu kim göndermiş? Havızı. Havız. O ruh ikizini kim göndermiş abi? Onu, o gen de başkası. Manyak bu ya, manyak kız ya. O manyak ruh hastası gelmiş. Senin böyle bir yaşantın varsa başka bir şey yapmışsındır. Onlar göndermiş. Kız geliyor. Onu içeri almak lazım. Hemen ne yapıyorsun? İzdivacını yapıyorsun nikah memuruyla beraber. Senin peki şirketin gönderdiği itiraz hakkı kız erkek 15 artık gün. Kime göre bilmiyorum. Onu kokluyor musun? Hayır. Artık gerek yok. Şirkete güveniyorsun. Çünkü yani vekaletini vermiş oluyorsun. Vasi tayin ediyorsun. O da aynı şekilde kokusunu vermiş. O da vermiş ve o gelmiş. Koku eşleştirmesinden. Yani kokuları eşleştirip oradan DNA eşin mi oluyorsun? Oluyor ve çok güzel oluyor. Bence bir eksik var ya. Mesela gelecek kişi de senin bu şeylerinin olması lazım. Kokunun, bilmem neyin, tükürüğün, işte gözlüsün falan filan. Aynen. Gelecek kişinin de aynı şekilde sende olması lazım ki böyle mesela bak, kokla, incele o gelmeden önce. Koklar hayır, koklamaz o olduğunu anlayacak. Yani bak ne güzel zaten dedi adam. Hayır. Orada mesela şirket gelecek. Şimdi diyelim senin koku eşini buldu. Onun kokusundan böyle hafif bir parfüm yapacak. Evet. Sen evde yok yap. Evin her tarafına, her köşesine o kokuyu sıkacak. Sen eve geleceksin. Her şeyde onun kokusu var. Her şeyde onun kokusu. Böyle bir aşk doğacak. Bir hafta 10 gün sonra o kokuyu iyice içine sindirdikten sonra kapıyı açacaksın. Karşında onu göreceksin. Romantik bu ya. Resmen romantik. Yani bence ama şirket böyle çalışıyor. Firma diyorum. Firm. Filmi seyredip. Yani bu bir. Ya yani iş dünyası nasıldır biliyor musun? Na böyledir. Böyle. Onu bir sindir. Radyoda olduğunu unutmadan biraz konuşursam falan. Yani iş dünyası nasıldır? İş dünyası çelikten bir gömlektir. Heh, ateşten ha pardon, çelikten gömlekti. Çelikten tencere, ateşten bir gömlek. Düdüklü tencere ha, gibi. Onun gibidir. Dolayısıyla düdüklü tencere altında izdivaç gibi. Ha, gibi. Bak çok güzel. Bu şahane bir şey filmi. Kısa metraj. Oyuncuları birazdan söyleyeceğim sana. Bir tanesi Tuncel Kurtis. Birazdan dediğin hemen mi söylüyorsun? Ona göre not alacağım ben. Neyse şimdi dolayısıyla ne yapılıyor? O kızın şeyi verim artık tamamen ortam. Ne kızı ya? Şirketin Tuncel, gönderdiği kız. Tuncel şirket gönderdiği kız geldi arkada. O kızı da filmde oynatabilirsin. Bence olur. Abi bu şirket eve falan girmesin ya. O saçma bir şey oldu. Yani ya, her şey tamam da ben o noktaya takıldım. Ya şimdi eve mesela giriyor, oralara buralara spreyle sıkıyor, fıs fıs. Ben dün mantı yedim. Evet. Afiyet bahşişe olsun. Ayıptır söylemesin. Mantıdan sonra gitsem şirkete. Evet. Bana ne getirecekler ruh eşi olarak o gözleme evlerinde? Kayserili bir kızcağız. Onlardan mı getirecekler? Olur mu? Yani her gün yediğin şey değişiyor. Olur mu? Egeciğim pastırma şimdi yedim diyelim. Ben ne kokotif insanlar gördüm. Sarımsaklı mantının hastası. Zaten sosyete mantısı diye de bir şey var. Hayır yani demek istediğim kokun günden güne değişiyor. Evet. Yediğinle ya. Ama ya benim bir gün ne yiyeceğim, öbür gün ne yiyeceğim belli değil ki. Olur mu? DNA o zaman kokun. Ben onlara şey mi vereceğim? Bir haftalık menü mü vereceğim? Ya bak sadece. Bir de DNA için niye oramı buramı kokluyor adam? Ya alsın kanımdan baksın ya. Olur mu? Olur mu Ege? Niye olmuyor onu bir açıkla. Ben DNA'ndan değil DNA kokundan bahsediyorum. DNA kokusu derken. Bak. Hayır bir şu hareketi yapacağın zaman bir önce bir git burnunu bir temizle. O ondan değilmiş, benim burnumdaki korozlar mı? Bir şeyler şişmiş. Ha, korozyon varmış burnunda. Ciddi şişmiş. Onun benim ameliyat olmam gerekiyormuş. Yap hiç bakayım bilemiyorsun. Bir dakika yapmamak için mi geldin bugün yayın? Para verin bana. Hakikaten burnumu. Yap bakayım Fahir. Biraz hızlı yap, hızlı. Nasıl ya? O zaman ya şiddetli yap göğsünü. Abi yok işte içinde şey var. Yok hayır. Tatak var içinde. Hayır yok, saçmalama canım. Tertemiz. İğrençleşmeden bence Fahir'in ameliyat derdi parasını denkleştirelim. Oradan kokumuza göre biz bulmadık şimdi eşimizi Oktay'la. Ne yapacağız? Bak ama siz memnun musunuz? Yani. Oktay sen memnun musun? Neden ya? Tam anlamıyla eşinden böyle. Eşinden memnun musun? Şey olsaydı daha eşin, güzel olurdu. Yani bir bayram sabahı size deseler ki eşiniz işiniz nasıllar? Ne cevap vereceksiniz? Memnunum dedi. Sen ne diyeceksin? Memnunum diyeceğim. Bitti gitti. Ama şirket gelip sizin memnun olmanıza imkan yok derse içimize bir kurt düşürürse. Hayır, o ileriki yıllarda tabii, ileriki safhalarda olabilir. 45-50. altın yılınızı kutlarken bir gün bir şirketten yetkili. Hoşçakalın beyler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. öykü, bir şarkı. Merhaba sevgili dostlar. Bir öykü, bir şarkının yeni bir bölümünde buluştuk. Nasıl zor geçti değil mi o günler? Ne kadar yalnızdık, ne kadar üşüdük. Ama işte birlikteyiz yine. El eleyiz, sevgi içinde. Gökkuşağının renklerinden bir fırıldak yaptım. Üfler misiniz? Sevginin tüm desenlerinden bir topaç yaptım. Döndürür müsünüz? Bugün yine yüreğimizi ısıtacak, sıcak, sıcacık bir öyküyle karşınızdayız. Öykünün hemen ardından güzel de bir şarkı dinleyeceğiz elbette. Kardelen Rumuzlu bir dinleyicimiz yollamış bir öyküyü. Bakalım mı, ne dersiniz? Yaşlı bir adam göl kenarında balık tutuyormuş diğer insanlarla. Yaşlı adam oltasını atmış, beklemiş ve kocaman bir balık çekmiş. Adam balığı almış eline, nazikçe çıkarmış iğneyi balığın ağzından. Şöyle bir balığa iyice bakmış ve göle atmış. Yaşlı adamdan başka kimse balık yakalayamıyormuş. Yaşlı adam tekrar oltasını atmış, daha kocaman bir balık. Adam tekrar balığın ağzından iğneyi nazikçe çıkarmış ve balığa şöyle bir etraflıca bakmış ve tekrar göle atmış. Her seferinde daha kocaman balıklar yakalamış. Yine etraflıca baktıktan sonra balıkları atmış göle. Yanında balık tutanlar artık dayanamamışlar ve adamın yanına gelmişler. Amcacığım, ne yapıyorsun sen demişler. Biz saatlerdir buradayız, tek bir balık bile yakalayamadık. Sense kocaman kocaman balıkları göle tekrar atıyorsun demişler. Neden acaba diye sormuşlar. Yaşlı adam gözlerinde sevgiyle kalabalığa dönmüş ve şöyle demiş. Benim tabam küçük evlatlarım. Demişler. E'si yani büyük balığı tavaya bastırıp. Amca demişler. Gerizekalı gerizekalı konuşma. Büyükse balık satarsın. Üç tane büyük balığı sat. Bir tane büyük tava al. Tava sanki sabit bir şey mi demiş. Evladım. Benimle lütfen yaşımın gerektirdiği saygı çerçevesinde. Bırak lan saygıyı demişler. Adam bir şey. Sanki bize nispet yapar gibi çıkarıyor balıkları atıyor. O attıkça balıklar da iyice akıllanıyor, bu tarafa gelmez olan. Mundar etti bütün balıkları. Yalakları delik deşik. Uyduruk balık, küçük balık istiyorsan git ben sana alayım küçük balık. Bizi buradan rahat rahat bırak. Senin kısmetin ve belki biz gibi kalacağız. Yavrum demiş yapmayın, böyle olmaz yani, benim zaten tabam küçük, üstüme gel. Bırak be tabii, madem balığı büyük yakalıyorsun, tabandan büyük yakalıyorsun, o zaman verirsin balığı bana, ben pişiririm, ben sana gerekirse pazardan küçük balık da alırım. Oradan birisi de kardeş demiş, pardon da niye balığı sana, ilk benim aklıma geliyor. Bırak be senin aklına, herkesin balığını alıyorsun dedi. Gölde kısmet bırakmadı, hepimiz aç geliyoruz, aç gidiyoruz buradan. Yaşlı adam yavaş yavaş geriye çekilirken oradan tartışmaları dinleyen bir başka balıkçı sinir olmuş ve orada oltanın sopasına lak diye bağlam. İnce tarafı dur, kamu tarafını bela. Lan ne vuruyorsun ya? Pislik pislik konuşmayın lan, burada balık anlayıp kafamızı dinlemeye geldik. Sen bu kafa dinleyince biz burada ekmek teknesini yapmayalım. Lak diye kafayı bir geçti. Anam diye adam oracıkta düşmüş. O zaman bütün millet gitmiş onu oltalarını falan, iğnelerini falan çalmaya çalışırken yaşlı. Bırakın onu iğnelerini falan derken bir avuç iğneyi. Ağırlıklar da varmış. Adamın yüzüne bütün iğneler yapışmış orada pençe gibi diye böyle misinayı bir çekmiş. Diye bütün adamın yüzü böyle iğnelerle böyle yara veriyor içine. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz derken öbürü oradan almış Rambo bıçağını. Lak diye ala bile balık alam diye bu sefer herkes senin yüzünden oldu diye yaşlı adamı tutmuşlar. pua pua diye adamı iskeleli kenara vura vura, yüzü böyle kan içinde kalmış. Verken mi bize büyük balıkları, benim tavam küçük, benim tavam küçük, sen birisi böyle tavam küçük diye fuşş diye adam suya basıyor. Adam suya tavam tavam tavam çıkma bırakma suyun içinde yanaklarından sular çıkarmışlar diye nefes almış. Verecek misin balıklara evladım, benim tamam küçük, hadi bir daha fos suyun içine bırak diye eli kolu çırpınıyormuş. Biraz daha akıllansın, daha bastır bastır diye suyun içine. O sırada adamın suya bıraktığı balıklardan birisi gelmiş. Amca demiş, sen beni bıraktın demiş, ben de sana ağzımdan çakı getirdim demiş. Yaşlı adam çakıyı almış. O da gene beklemiş beklemiş beklemiş diye kafasını çıkarmış, nefes almış. Amca demiş, verecek misin balıklara? Bunun üstüne adam elindeki çakıyı gizleyen, bir dakika evladım derken lak diye anam ayağına bir batırmış onu tutan onu. Anam anam diye tek ayağı üstünde böyle zıplarken dengesine bir kaymış, çünkü iskele ıslakmış, bir kaymış o paka diye anam iskelenin kenara kafasını faş diye kanlar orada lak lak. Bütün göl orada olmuş size kan gölü. Balıklarda bir ziyafet, bir ziyafet, bir ziyafet. Göldeki büyük balıklar kanla beslenince daha da sinirmişler. Küçük tabalı yaşlı amca ne mi yapmış? Onun artık balığa ihtiyacı yokmuş. İnsan etine doymuş. Evet işte mesajımız bu. Tavamızda ne pişireceğimiz bize bağlı. Bazen sevgiyle pişiririz tavamızda yemekleri. Bazen kanla. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.